तीन चीजें है, एक यह लोगी है, एक परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ये दो चीजें है, एक प्रकृति का, प्रकृति का अंश है, एक परमात्मा का अंश, दो, एक परमात्मा स्वयं। तो ये बाहर की जो लौकिक चीजें है, इनके द्वारा साधना की जाती है, उसका नाम कर्मयोग है। और जो अपने स्वरूप को ठीक अलग मानना है, ये ज्ञान योग है। और भगवान के चरणों में शरण होना, ये भक्ति योग है, तीन योग है। तो ये कर्म योग है, ये भौतिक साधना है, भौतिक पृथ्वी जो तेज वायु पांच भूत है ना, ये भौतिक साधना है कर्मयोग, आध्यात्मिक साधना है ज्ञान योग, और आस्तिक साधना है भक्ति योग। भक्ति योग आस्तिक साधना है, आस्ति का मतलब अस्ति है, वो अस्ति है, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है, वो मानने का है, अरे उसे ज्ञान नहीं है। वे भौतिक चीज देते हैं, भौतिक से ऊंचे उठ जाते, आध्यात्मिकता ऊपर जाते हैं, आध्यात्मिक नहीं ऊंचे उठते, वो भगवान को जानते हैं, अरे भगवान को नहीं जानते, आध्यात्मिकता ही जाते हैं। विशेष करके ज्ञान मार्ग सब शुभ ग्रंथ है, वो अध्यात्म बात भी है, भक्त में भगवान तक नहीं पहुंचते, वे भगवान को कल्पित कहते हैं, कल्पित भगवान है, वो आध्यात्मिक तत्व ही है, वहां ही है। और संसार को जानने वाले भी भगवान भी नहीं मानते, इस संसार खाना पीना देखना, खाना पीना यही है, संसार के वस्तुओं को इकट्ठा करना, उनका भोगना, एतावधि निश्चित निश्चित हो गए, एतावधि देते ही कुएं का है ख्याल, उनकी बुद्धि अभी जाती करी, उन्हें आगर जाती हुए अध्यात्म तो पहुंचते है, आत्मा एक है, बस यहाँ जाकर तो जाए आत्मा तक, आत्म ज्ञान है, ज्ञान है यार, यही है जो कुछ नहीं, बस यह लौकिक भोजन नहीं, क्योंकि जीवात्मा है ये भी लौकिक है, और प्रकृति की चीज है ये भी लौकिक है। तो लौकिक साधना में दोनों आ जाते हैं, कर्मयोग भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है। अब भक्ति योग है साधना, यह लोग है द्वापर में पुरुषो लोक, अक्षर अक्षर क्षर और अक्षर जो है लोग है, क्षर है अक्षर है, अक्षर नहीं नाश हो जगह बात है आत्मा, क्षर जो नाश हो उसका नाम है, ये लोग ही उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा जो प्रबंध रहते वो परमात्मा है। तो परमात्मा की साधना करना है वो अलोक की साधना है, वो दो निष्ठा में नहीं, लोकेश लोक दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग, योग की निष्ठा है, अलोक की निष्ठा वो नहीं, वो तो भगवान की, वो भगवान की साधना है, भगवान की साधना है, भगवान ही साध्य है, भगवान ही योग से है, वो निष्ठा दो निष्ठा में नहीं, तीन तीसरी अलग ही है वो। तो लोकेश में दृढ़ प्रोता भयाधिकरण ज्ञान योग अनुसार क्या नाम कर्मयोग योगी नाम, कर्मयोग से योग होगी, सांख योग से कर्मयोग, ज्ञान योग सांख योग होगी, दो निष्ठा है, उत्तम निष्ठा वो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा का प्रकरण आरंभ किया साथ में से, एक कर्मयोग की निष्ठा चलती है, एक विचार साधना है ध्यान, तो कर्म याति जाओ चौथा अध्याय हुआ, दूसरा अध्याय सांख्य योग है, सांख्य निष्ठा कर्मयोग है, कर्मयोग के दो बेटे थे, चौथा हो गया, और चौथा पांचवा, पांचवे में कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग यही है, छठे में ध्यान योग नई बात आ गई, ध्यान योग की बात है, सातवें से बारह तक ये है कर्मयोग, ये भक्ति योग। तो उसमें भगवान का समग्र रूप का समग्र रूप पद वर्णन नहीं आया है, समग्र पद कर्मा के विषय में आया और कुछ नहीं आया है, परमात्मा के विषय में समग्र सातवें अध्याय में आया है। सब गुण निर्गुण साकार निराकार जो कुछ परमात्मा का जो स्वरूप है वो समग्र रूप है। वो समग्र रूप है, एक भगवान साकार रूप करते है, कोई निराकार करते है, कोई निराकार मानते है, कोई ना साकार मानते है। ये परमात्मा को मानना है कि समग्र रूप वासुदेव सर्वम सब भगवान है, स्वरूप ही स्थूल भगवान का स्वरूप है। ये तो भगवान के सब एक हो जाते भगवान आते हुए, ये स्थूल रूप ये भगवान का रूप है। ये शरीर जैसे अपना है, अपना जैसे शरीर है, ऐसे ही परमात्मा का शरीर है सब स्वरूप। इसमें सब आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई और पारसी यहूदी सब आ जाए। ये पांच ही संप्रदाय है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, पांच के सिवाय हमने सुना नहीं है। बौद्ध है, हिंदुओं में आ जाते हैं, हिंदुओं में तो रहते हैं, बौद्धों में आचार्य है, वो हिंदू ही है, ईश्वरी ईश्वरी माने जाते हैं। ये पांच ही समुदाय, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये सब हिंदुओं में आ जाते हैं। ये संप्रदाय है, सिख संप्रदाय अलग है, जैन संप्रदाय अलग है, बौद्ध है, ये अलग है, अलग होते हुए भी हिंदू समुदाय अंतर्गत है। यहूदी और यहूदी ये अलग है, पारसी एक पारसी है, तो पारसी के रूप से यहूदी देखने में नहीं आए, यहूदी सुनने में आए, अपने है, अपने देश में यहूदी बहुत है, तो यहूदियों से परिचय नहीं हमारा, पारसियों से परिचित है, यहूदियों से परिचय नहीं हुआ, उससे बातें नहीं हुई, यहूदी हमारे देश में है ही नहीं, यहूदी है तो उससे बातें हो तो कभी मिलाओ, बात न करें, क्या क्या पारसी है, वे भी हिंदू ही है, वे भी हिंदू से ही बने हैं, वे जिने में रहते हैं, वे जिने तो कमल में रहते हैं, कमल में लोग रहते वो जिने में रहते हैं, और अग्नि की सेवा करते हैं, अग्नि का इष्ट है उनके, अग्नि दुर्योधन जाती ना हमारा अग्नि इष्ट है, तो हमारा मिलता जुलता है। यहूदी कैसे पता नहीं, पारसी है, पूना बम्बई में, पूना में, उसे दक्षिण में, उसे यहूदी है, पारसी है, पारसियों में बड़ी एकता है, यदि पारसियों का सौ घर हो तो सौ घर एक ही देते, सौ दो दो चार ईट रहे तो एक बन जाता है, आपस में युद्ध दे रही है, उनको धन की एकता है, धनी धनी सब एक है, कोई निर्धन होता तो सौ सौ सौ सौ रुपए लगभग करोड़पति बना दे, एक वो भी बन जाए। इसी तरह अग्नि की सेवा करे, अग्नि निरंतर रखे, अग्नि सेवा करते है, ये उद्योग पता नहीं है, मेरे युद्ध कभी युद्ध सुना ही है, अपने हिन्दुस्तान में तब सब ठीक है, ये तो हिंदू है, मुसलमान है, यवन है, ईसाई है, और ये पारसी है, पांचों ही है वह, तो इस पांचों संप्रदायों को लेकर एक देख इसको ज्ञानी कर्म योग कहते हैं। इनका संप्रदायों को लेकर बाहर की चीज केवल ये कर्म योग के अंतर्गत आ जाते हैं, और ध्यान योग समय सहायक है, ध्यान योग कर्म में भी सहायक है, गरियाओं में सहायक है, समय सहायक ध्यान योग है, और सातवें से लेकर अगाड़ी भक्ति योग है, बारह तक तो है ही, तेरह और चौदह दो ज्ञान योग थे, फिर सात आठ नौ में तेरह चौदह पंद्रह बारह हो गया भक्ति योग में, तेरह चौदह ज्ञान योग में आ गया, और पंद्रह सोलह ये देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति आ गई, और सत्रह में तीनों बात कर दी, अठारह में सब कर दिया, धनुष है। तो परमात्मा है उसका विषय विषय में 7 से 9 तक ही है। इसमें श्लोक भी ऐसे है जो अस्मत शब्द आता ही उनमें मैं अस्मत आत्मसा कम है सुनवा मिलेगा गिनती के श्लोक मिलेगी बिना हम के सब मैं भगवान कहेंगे पर अध्याय फिर वैसा है और अध्याय वैसा नहीं है। इस तरह है तो भौतिक साधना है वो भौतिक साधना है कर्म योग बस ये बाहर बाहर भी लेकर कर्म योग है सबको सुख पहुंचाना सबको आराम पहुंचाना। और मनुष्य है वो भौतिक साधना भी कर सकता है अध्यात्म साधना कर सकता है और आस्तिक साधना कर सकता है। आस्तिक साधना हो जाए पूरा हो जाएगा फिर मनुष्य पूरा है भगवान के लिए उपयोगी हो जाए और संसार के लिए उपयोगी हो जाए और जीव के लिए आपके लिए उपयोगी हो जाए तीनों के लिए उपयोगी होना है ये खास मनुष्य है। तीनों के लिए ये उपयोगी हो जाए अपने लिए उपयोगी ज्ञान योग से दुनिया के लिए उपयोगी कर्म योग से और वो भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है भक्ति योग से। तो ये बात है तो भक्ति योग को भी भगवान की प्राप्ति कर ले इसलिए गीता में खूब विषयगा इसका वर्णन है अच्छा सुंदर वर्णन है सुंदर अच्छा। तो कर्म योग की साधना है सब कुछ हुआ जाना पशु पक्षी आदि सब इतने हैं ये शरीर आदि सब आ जाएगी ये भौतिक साधना में आ गई सब उसको पहुंचा पशुओं को पक्षियों को वृक्षों को सर सर तो थर सर तो नव सर जो सबको सुख पहुंचाना ये सब कर्मियों के अंतर्गत कर्मियों में आ जाएंगे। और ये जीवात्मा है केवल जीवात्मा सुनने के लिए ज्ञान योग है जो ज्ञान योग बहुत बड़े भी पुस्तक है ज्ञान योग में बड़ी है और भक्ति योग की है। भक्ति योग में क्या संदर्भ है भक्ति योग में ज्ञान योग में शंकराचार्य मना थे रामानुचार्य वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी और क्या विशुद्ध चैतन्य महाप्रभु 5 हुई है वैष्णव चार तो यही 5 हुए चैतन्य महाप्रभु 5 ये यहाँ पर तय पहुंच गए। ये सबके सभी भक्ति योग में आ जाते हैं। भक्ति योग में कब होते हैं इन आचार्यों ने जहां तक पहुंचा वहीं तक कर दिया तो वहां तो मनुष्य अधूरा रह गया ये पूरा हो जाता है एक हो जाते सब पूर्ण हो जाए एक हो जाते हैं जहां जहां पहुंचा ये क्या वो वियोग को मुख्य मानते हैं चैतन्य महाप्रभु वाले योग को मुख्य मानते हैं साथ में मिलना है इस तरह से है। तो भौतिक साधना ये हुई कि सबको सुख पहुंचे तो अपना शरीर ऐसे ही भौतिक है ये भौतिक द्वारा लाभ पहुंचाना अरे भौतिक लाभ पहुंचा कर्मयोग हो गया और अध्यात्म लेकर केवल आत्मा को लेकर के चलना आत्मा की प्राप्ति करना ये हो गया ज्ञान योग हो गया और भक्ति योग हो गया। इसमें जो अध्यात्म में ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति और अहम अपरा प्रकृति भौतिक हो गए परा प्रकृति भगवान यही परा प्रकृति ज्ञान योग की और दोनों का मालिक भगवान वो ईश्वर हो गया। तो ये 3 बात हुई पूरी ईश्वर है ईश्वर का अंश जीवात्मा ईश्वर का अंश प्रकृति प्रकृति का अंश ही सब भौतिक सब चीजें सब भौतिक ईश्वर में सब आ जाते हैं फिर बात कुछ नहीं रहता। तो मनुष्य के जन्म ईश्वर की प्राप्ति कर ले तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी कर्म योग की प्राप्ति हो जाएगी। परमिंद को समझने से नहीं तो एक ज्ञान योग को ले लिया एक भक्ति योग को ले लिया एक कर्म योग को ले लिया कर्म योग को देने में बहुत कम है चैतन्य भाव ये एक वो है कर्म योग के खास योग रहस्य लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक हुआ है तो वो लोग मानते लोग का कर्मयोग है, वो माने सिद्ध का कर्मयोग मानते हैं, साधु नहीं मानते। सिद्ध कर्मयोग सिद्ध का होता है, साधु नहीं कर सकता। ऐसा है, ऐसा मानते सब साधक, ज्ञानियों भी साधक, ज्ञान भक्तियों भी साधक, कर्मियों भी साधक, और इन्हों के द्वारा सिद्धि प्राप्ति होती है। और वे सिद्ध मानते हैं कर्मियों को, सिद्ध कर्मियों है उनका कर्मयोग, शैर्य कर्मयोग और संग्रहण तीन है कर्मयोग। कर्म में भेद है अवान्तर, तीन मानते तीन तरह के, जो कर्मियों के भेद है, ज्ञानियों के भेद है, भक्तियों के भी भेद है। भक्तियों कई तरह का भक्तियों, सात्विक के राजस है, तामस है, राजस गज है, इसके सिवाय और भी है भेद है। भक्तियों के भेद है, पांच संप्रदाय तो है ही, चार तो वैष्णव और ये वैष्णव है चैतन्य महाप्रभु, पांच ऐसे ज्ञानियों में भी भेद है। ज्ञान एक भेद ज्यादा नहीं है, शंकराचार्य सबसे मुख्य मुख्य शंकराचार्य, बड़े आचार्य शंकराचार्य, इसलिए आचार्य है इनके भेद है कि सब बातों को जाने ठीक तरह से, तब मन जन्म सफल हो गया। मन जन्म की सफलता हुई तीनों में, अपने लिए उपयोगी अपने लिए विज्ञान योग से, संसार के लिए उपयोगी कर्म योग से, और भगवान की भक्ति है भक्ति उपयोगी, तीनों के लिए भी उपयोगी हो जाना पूर्णता है। फिर मन जन्म पूर्ण हो गया, मन जन्म सफल हो गया, अब मन जन्म बाकी नहीं रहा। तीन लोग ठीक है, जान ली ठीक, तीनों में सफल हो जाए। कर्मयोग संपूर्ण दुनिया मात्र को हित करना, सर्वभूत हितेरता, ये आए तो बोले ज्ञानियों में द्वंद नहीं, पर सर्वभूत हितेरता है बात तो कर्मयोग की बात ही तो आए दोनों ज्ञानियों में, पांच में व्यवहार में ऐसी बात है। तो सर्वभूत हितेरता क्यों कहा कि ज्ञान में एक दिन बनाया जाता है, यदि श्रद्धा हो सर्वभूत तीर्थ का ज्ञान में एक दिश बना जाता है। आत्मा को मानते हैं तो नहीं, सर्वभूत तीर्थ होना चाहिए, सर्वभूत तीर्थ तो ये ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग की बात हुई। भक्ति योग भगवान को मानना है, भगवान को मान कर चाहे तो बस फिर भगवान में भक्ति मान और नहीं समझ विष्णु विष्णु भगवान वैष्णव, ये तीनों संप्रदाय है। तो कर्म योग द्वारा दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए, ज्ञान योग द्वारा अपने लिए उपयोगी हो जाए, भक्ति योग द्वारा भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, तीनों के उपयोग हो जाए, पूर्णता हो गई। तो कोई चीज बाकी नहीं रही, मन जन्म सफल हो गया सर्वथा। कल्याण तो ज्ञान योग से हो गया, कर्म योग से हो गया। कर्म योग से कल्याण मानते हैं, कई कई सिद्ध पुरुष को कल्याण मानते हैं, कई ज्ञान योग सिद्ध प्राप्ति नहीं मानते। एक तिलक महाराज मानते हैं और साधन मानते हैं, दूसरे कर्म योग साधन नहीं मानते हैं, तिलक महाराज सिद्ध मानते हैं, शेर जी मानते तो शेर जी कर्मयोग, कर्मयोग उत्तर महाराज कर्मयोग भेद है, कर्मयोग के मानने में भेद है। इस तरह से संप्रदाय सभी तो अपने द्वारा सबको सुख पहुंचाना, हरेक को आराम पहुंचाना, ये कर्मयोग का काम है। और आप अलग होकर के निराकार हो जाना, ये ज्ञान योग का काम है। और भगवान में रह जाना, ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सबसे दुनिया गीता में सब आ गई। छोटा सा ग्रंथ है, सब में आ गया, ऐसे में विस्तार से आया है, संक्षेप से विस्तार से। अब ज्ञान योग भी गुणा गुणेश वर्तन थे, ज्ञान इंद्र वर्तन थे, प्रगति करी मारा ने पांच भेद इसमें, प्रगति गुणों के द्वारा गुण होता, प्रगति के द्वारा होता है, गुणों के द्वारा होता है, एनजीओ के द्वारा होता है, और पांच हेतु होते हैं। अठारह अध्याय पांच हेतु है, सब कर्म ऐसे पांच भेद है, ज्ञान योग भेद है। गीता में जो सुतर सा ग्रंथ तो होता हुआ एक ज्ञान में पांच भेद बताती है, कर्मयोग में बता दिया, कर्मयोग में तीन भेद बता दिए, दो भक्ति योग में चल जाते हैं, कर्मयोग में चल जाता है, ऐसे भक्ति योग होता है। छोटे से ग्रंथ में बहुत विस्तृत बात होती, विस्तृत बताया अच्छी तरह से खुला एकदम विलक्षण बात है। अलौकिकता है गीता में, गीता में देखते जाओ तो पढ़ते जाओ और अर्थ इनमें कितने अर्थ भरे है पता नहीं है। अपने जीवन में भी देखा कहीं गीता में लिखा और अगर विचार किया फिर भी अगाड़ी होगा तो उसको पता नहीं है, और भी प्रशिष्ट लिखा अपने। तो कर्मियों के द्वारा सबको सुख पहुंचाना, जीव मात्र को जल सर हो थर हो नर हो तीनों को, खास कर मनुष्यों को भौतिक साधना है, आध्यात्मिक साधना है, आस्तिक साधना। भगवान को अस्तित्व मानते ही है, दिखते नहीं, ज्ञान में नहीं आते, लोग भी दो ही आते हैं, एक जड़ है एक तन, जड़ अस्तित्व यही है। जैन दो ही मानते हैं, बौद्ध भी दो ही मानते हैं, बौद्ध भगवान के अंदर के ताज भगवान का बुद्ध होता है, अरे जैन अर बौद्ध और शिखर सनातनी आयुष्मा जी ब्रह्मा जी कई है नारायण नारायण ये बातें सब शास्त्रों गीता जी की। भगवान को मानना सबसे श्रेष्ठ बात है, ये हरेक नहीं मानते, उनमें कई भेद है, हम जानते ही नहीं कितने भेद है, कितने भेद है, बहुत शास्त्र। ये गीता भी बहुत विलक्षण है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम देव राम जो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 13 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।